Problem Niemiec z zaburzeniami psychicznymi ujawnia policja. W serwisie Trójki powiem też o wyjątkowym koncercie w studiu koncertowym Polskiego Radia. Trzeba dotrzeć do każdego słuchacza. Dzisiaj jest to zadanie zwłaszcza dla młodzieży, tej młodzieży 15-20. Nagrodach na Warszawskim Festiwalu Filmowym i sukcesie Polaka na Mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym. Mężczyzna, który ranił nożem w Monachium 8 osób, to 33-letni obywatel Niemiec. Cierpi prawdopodobnie na zaburzenia psychiczne, podaje policja. Mężczyzna zaatakował w 6 różnych punktach miasta. 8 osób odniosło lekkie obrażenia. Zdaniem policji nic nie wskazuje na religijne czy terrorystyczne podłoże czynu. To pierwszy z cyklu koncertów, które będą odbywać się raz na kwartał i będą transmitowane na antenie programu pierwszego, także we fragmentach, przez Dwójkę i Trójkę. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie trwa koncert muzyki klasycznej To co najpiękniejsze jesień. Są przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, prezes Polskiego Radia Jacek Sobala. W pierwszej części koncertu występuje orkiestra Symfonia Viva. Dyrektor orkiestry Tomasz Radziwonowicz mówił przed koncertem, że to bardzo ważne inicjatywa. Moim zdaniem radio ma misję i powinno mieć misję dotarcia do jak najszerszą liczby słuchaczy, ale też jednak jakby zachowanie parytetu i sklepianiu tym gustom jednak dobrym, żeby to było w dobrym guście. I tak jest. Ja w ogóle radio bardzo lubię i często słucham radio, ale trzeba dotrzeć do każdego słuchacza. Myślę, że dzisiaj jest to zadanie zwłaszcza dla młodzieży, tej młodzieży 15-20. I to jest też misja radia. Drugą część koncertu wyemituje jutro na swojej antenie radiowa Dwójka w ramach audycji Niedzielnik Muzyczny, a tego samego dnia obszerne fragmenty To co najpiękniejsze zaprezentuje po 19:00 Trójka. Jeszcze jedna informacja ze świata kultury. Urszula Antoniak nagrodzona na 33. Warszawskim Festiwalu Filmowym. Reżyserka została wyróżniona nagrodą jury ekumenicznego za film pod tytułem Pomiędzy Słowami. To historia emigranta, który mieszka i pracuje jako prawnik w Berlinie. Reżyserka wyjaśnia, że w nietypowy sposób ukazała los emigranta, który poszukuje tożsamość. Film jest w zasadzie o jego jakby momencie w życiu, w którym musi się skonfrontować, musi jakby zdobyć pewną świadomość swojego stanu, w jakim istnieje, swojej tożsamości. To nie jest taka klisza Polaka, emigranta, któremu nigdy się nie wiedzie dobrze. Naszemu bohaterowi się bardzo dobrze wiedzie. Przyjeżdża do niego ojciec, którego on nigdy nie widział i po tej wizycie on sobie po prostu musi zdać sprawę tak naprawdę kim jest, ale nie kim jest w porządku narodowościowym, tak powiem, ale kim jest w ogóle w życiu. Jaka ma być jego dalsza droga. W rolę młodego prawnika wcielił się Jakub Gierszał, jego ojca zagrał Andrzej Chyra. Grand Prix 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego zdobył chiński film Zabić Arbuza w reżyserii Zhao Gao. Afganistan wstrząsany zamachami. Co najmniej 15 policyjnych kadetów zginęło w samobójczym zamachu w stolicy Afganistanu, a to drugi w ciągu 24 godzin atak w Kabulu. Zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze przed jedną z wojskowych uczelni w Kabulu. Wszystko działo się w chwili, gdy grupa kadetów wysiadała z busa i wchodziła na uczelnię. 15 osób zginęło, a 4 zostały ranne. Nie wiadomo, kto dokonał zamachu. Do ataku doszło w niecałe 24 godziny od samobójczego zamachu w jednym z meczetów w Kabulu. Jeden z napastników wysadził się w powietrze w czasie piątkowych modłów, a inny zaczął strzelać z karabinu do modlących się. Zginęło 56 osób. W Kabulu trwają teraz pogrzeby ofiar, a Afgańczycy krytykują władzę. Rząd powinien zapewnić bezpieczeństwo obywatelom w każdej sytuacji. To, co się stało, jest tragedią. Potępiamy zamachy. Mówi jeden z mieszkańców Kabulu, Hassan. Liczba ofiar wszystkich zamachów w Afganistanie, do których doszło w tym tygodniu, przekroczyła 200 osób. Wczoraj napastnik zaatakował także w meczecie w prowincji Gor, a w czwartek w Kandaharze zginęli żołnierze i policjanci. Z kolei we wtorek do zamachów doszło w Gardez i Gazni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeszcze krótko, sport. Alan Banaszek wywalczył w Berlinie złoty medal Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Polak triumfował w wyścigu punktowym, zgromadził 49 punktów. O 4 punkty wyprzedził obrońcę tytułu Duńczyka Niklasa Larsena. To trzeci medal reprezentacji biało-czerwonych na tych mistrzostwach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem, w nocy i nad ranem mgły, w Przemyślu 12 stopni, w Olsztynie 11, w Szczecinie 10, w Katowicach 8, w Suwałkach 5. Niedziela miejscami deszczowa i od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum i 14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo.

didn't used to be so needy. Just more broken than normal. Proud self-sufficiency. My silhouette is over. It is a gate. I can care for you from. I can care. Premiera wideoklipu do tego właśnie utworu miała miejsce w Poznaniu na wystawie Björk Digital, z której dziś nadajemy listę osobistą. Rozmowa z Björk była przesuwana kilkakrotnie. Najpierw miała być wieczorem, potem o 16. Ostatecznie stanęło na 13, czyli o 11 czasu islandzkiego. Problem polegał na tym, że artystka pracowała przez, zdaje się, 14 godzin non-stop nad nowym wideoklipem do kolejnego utworu z niewydanej jeszcze płyty Utopia. Baliśmy się, że będzie mocno zmęczona, ale nie. Rozmowa trwała prawie 50 minut, a Björk była w znakomitym humorze, żartowała, a nawet pięknie wypowiedziała słowo Polska. Rozmawialiśmy o prawie całej karierze artystki, no i oczywiście o tym, co dzieje się u niej teraz i tutaj. A potem jeszcze spotkanie z Andrew Melcherem i Marco Perym, czyli ludźmi odpowiedzialnymi odpowiednio za stronę wizualną, za wirtualną rzeczywistość i za dźwięk na wystawie Björk Digital. Pracują z Björk dość długo, szczególnie Marco Pery, bo on jeszcze od lat 90. Andrew Melcher od mniej więcej 5 lat. I mówią o szefowej same dobre rzeczy. Największe wrażenie na wystawie robi chyba wideoklip w technologii 360 stopni, czyli otaczający nas wirtualną rzeczywistością i ze znakomitym dźwiękiem utworu z poprzedniej płyty Björk, Stone Milker. Płyty, której łącznikiem z nowym albumem jest właśnie wysłuchany przez nas przez chwilę The Gate. Teraz Stone Milker. Lost the view is fear. Wideoklip zrealizowany w technologii 360 stopni i tak zwanego immersive audio. Do tego właśnie utworu Stone Milker oglądamy na wystawie Björk Digital jako pierwszy. Zaraz po Black Lake, zupełnie innego typu doświadczeniu, głównie dźwiękowym, o którym jeszcze będę miał okazję opowiedzieć. Powszechną wiedzą jest to, że ostatnia płyta, jeszcze ta przed Utopią, Björk była płytą na temat rozstania z bliskim człowiekiem. Ten wideoklip właśnie robi tutaj ogromne wrażenie. Björk twierdzi, że nowa płyta jest w pewnym sensie kontynuacją jej przeżyć na ten sam temat, miłości w przeróżnych odmianach, a utwór The Gate jest łącznikiem. To dość niesamowite, że używając najnowszej wyszukanej technologii zrobiła opowieść, a także zainscenizowała to w wideoklipie, porównując to miejsce, gdzie jest serce, do pewnej rany, która się powoli zabliźnia, a The Gate to właśnie przejście na zupełnie drugą, już tą jasną stronę. Zresztą Utopia jest o jasnej stronie życia, o zmianach na świecie, o konieczności podążania za światłem, a nie za ciemnością. Długa rozmowa z Björk, która we fragmentach będzie pojawiać się pewnie jeszcze przez kilkanaście co najmniej wydań listy osobistej. Realizatorzy całego projektu, czyli Andrew Melcher i Marco Perry, to też fascynujący rozmówcy. Z Marco Perry umówiłem się w połowie listopada w Londynie w jego studio Immersive Audio, żeby dotknąć i zobaczyć, jak tworzy się te wspaniałe rzeczy, które potem tworzą na przykład taką inscenizację dźwiękową jak Black Lake, czyli 32 głośniki w sali i 32 kanały audio, bo tyle ścieżek dźwiękowych wyciągnął z tego utworu Björk Marco Perry. Kiedy chodzi się po pomieszczeniu, z każdego głośnika gra trochę inny efekt, trochę inna muzyka. Całość robi naprawdę ogromne wrażenie. Dwie informacje organizacyjne. Jeżeli ktoś z Państwa wybrałby się, a warto, do końca października na wystawę Björk Digital, bardzo prosimy o wcześniejsze zapisanie się, ponieważ technologia zwiedzania tej wystawy jest dość unikatowa z uwagi na dostępność okularów trójwymiarowych i słuchawek. To są małe grupy w odstępach 20-minutowych. No i dzisiaj mieliśmy taką sytuację, kiedy stała ogromna kolejka ludzi, którzy wcześniej się nie zarejestrowali i prawdopodobnie nie zdążą tej wystawy dzisiaj zobaczyć. Druga informacja organizacyjna, trwają tu, skąd prowadzę dziś listę osobistą, przygotowania do wielkiego finału dzisiejszego dnia. W finale między innymi na scenie nasi znajomi, czyli Krzysztof Zalewski i Monika Brodka. Jeżeli w którymś momencie za mną usłyszymy bardzo głośno śpiewającą Björk, to jest to pewnie próba projekcji jednego z jej wideoklipów w technologii HD. My wracamy do jej poprzedniej płyty. Utwór nazywa się The Lion Song. He will call on us, maybe he will somehow. I'm not too bothered either way. Simple, one feeling at a time. It reached its peak, then transformed. These abstract, complex feelings, I just don't know how to handle them. Should I throw oil on one of these moods? But which one? Which joy peak, humor peak, frustration peak, anything peak for clarity? Maybe he will come out. somehow I'm not too bothered. I'd just like to know. Kiedy mówiliśmy o wideoklipie do Stone Milker, jedna rzecz bardzo ważna, zauważona przez twórców, to to, że ta cała najnowocześniejsza technologia jest używana przez Björk w niesłychanie humanistyczny sposób. Jeżeli przyjmiemy, że poprzednia płyta to płyta bardzo osobista, płyta o rozstaniu, płyta, którą trudno podzielić, jeżeli chodzi o tematykę ze światem, to wybór technologii virtual reality, w której ubierając okulary jesteśmy tak naprawdę jakby sam na sam z artystką, porównali do trochę kozetki terapeuty, psychologa. To bardzo intymny kontakt z artystką, bo kiedy jest się tam w tym świecie po ubraniu okularów, to tak naprawdę wydaje się, że jesteśmy z nią rzeczywiście sami. Pytanie brzmi, jakie środki zastosuje Björk do realizacji dodatkowych elementów rozwijających odbiór nowego albumu Utopia. Tego nie wiemy, o tym dzisiaj nie chciała mówić. Moi rozmówcy też trochę zgadywali, nie przyznali się, czy dostali już propozycję współpracy na ten temat. Powiedzieli tylko, że z całą pewnością będą to zupełnie inne środki. Poza tym technologia gna do przodu w sposób nieprawdopodobny i nawet ta wystawa Björk Digital, którą teraz możemy oglądać do końca miesiąca w Poznaniu, to wystawa w pewnym sensie technologicznie krocząca. Kiedy pojawia się jakieś nowe rozwiązanie, a cały projekt ma już drugi rok, to natychmiast jest wprowadzane na wystawę, nawet w czasie jej trwania. To sytuacja zupełnie unikatowa. No a sama Björk cały czas podkreślała, że tak naprawdę głównym tematem poprzedniej i tej płyty jest miłość w bardzo wielu odmianach. Nawet powiedziała, że dla niej The Gate to jest trochę nowa wersja All is Full of Love. W takim razie Like Someone in Love pewnie do tej rodziny też należy. Wersja z MTV Unplugged w 1994 roku w Nowym Jorku. Whenever you're around me. Rozmowa z Bjerk, jak być może Państwo wiecie, to nie była zwykła rozmowa, bo wprawdzie dźwiękowo było wszystko w miarę normalnie, mimo że z Islandią, to na ekranie Bjerk występowała jako awatar. W którymś momencie zapytałem ją, czy jej słynne stroje sceniczne to w czasach, kiedy technika awatarowa nie była jeszcze możliwa, była jakby analogowa wersja trochę antycypująca przyszłość. Zastanowiła się i powiedziała, no coś w tym jest. I wtedy próbowałem ją zaskoczyć, pytając, że czy mimo tego, że jej nie widzimy, widzimy tylko jej awatara, to ma w tej chwili na twarzy maskę. Roześmiała się i powiedziała, że jednak nie. A potem z tego wynikło kolejne pytanie, na ile jej publiczna, realna osoba jest tym, kim jest w życiu prywatnym, na ile te dwa światy się u niej mieszają. Przyznała, że mieszają się, ale pewnie nie aż tak, jak opowiada często pewna legenda miejska. Teraz bardzo stare nagranie, bo z 1993 roku, koncertowe z Manchesteru. Chciałem dwa słowa o Black Lake. To jest pierwsze miejsce, pierwsze pomieszczenie, pierwszy pokój, który odwiedzamy, zwiedzając wystawę Björk Digital. W dużym, nawet bardzo dużym pomieszczeniu, dwa ekrany wideo, na nich równocześnie projekcja klipu do utworu Black Lake, ale to są dwa różne obrazy alternatywne. Do tego wspomniane 32 kanały dźwiękowe. To wszystko robi wrażenie, o którym bardzo trudno się opowiada. Trzeba po prostu tam być i zobaczyć, i być może dla Państwa, którzy wybiorą się, pewna rada. Wprawdzie utwór trwa aż 10 minut, a nawet trochę więcej, ale przez te 10 minut, jeżeli zastygniemy w jednym miejscu pomieszczenia, zachwyceni jakością dźwięku i obrazu, nie usłyszymy wszystkiego, co tam się dzieje. To nie jest normalna sytuacja, ale trzeba po prostu po tym pomieszczeniu wędrować przez te 10,5 minuty. Wtedy mamy szansę zobaczyć, co stworzył Marco Perry w swoim studio Immersive Audio. Postawiłem w rozmowie z Björk odważną tezę. Zastanowiła się i zgodziła, że to, co w tej chwili realizuje ze swoimi wspaniałymi współpracownikami, to jest proste przedłużenie tego, co przewidział na początku lat 60. Marshall McLuhan, kanadyjski filozof mediów, mówiąc, że będzie taki czas, kiedy samo medium przekazujące informacje będzie już też przekazem. remiksów Bjerg był zawsze dostatek, to trochę inna wersja singlowa utworu Venus as a Boy. Zapytałem właśnie o miksy artystkę, o to, że miksowała przez kilkanaście dni prawie non-stop płytę. Jak funkcjonuje jej mózg po skończeniu takiej pracy? Powiedziała coś o małych szufladkach, które otwierają się tu i ówdzie. Wygląda na to, że pamięta przynajmniej w tej chwili przez jakiś taki początkowy okres po skończeniu pracy każdą sekundę, że może wyrecytować, że w 5 minucie i 34 sekundzie danego miksu jest to i to. Ale to przechodzi z reguły w momencie, kiedy ktoś zabiera się do pracy nad zupełnie nowym projektem. Go through all this Opera Królewska w Londynie, rok 2001. Odpowiedzi Bierk na pytanie, czy dużo masz na półce różnych utworów, twórczości, którą nie podzieliłaś się ze światem, nie zdradzę. Od razu podpowiem, że odpowiedź była zadziwiająca. Najbardziej zadziwiła chyba Monikę Brodkę. Jeszcze żaden artysta nie odpowiedział mi tak wyczerpująco na moje ulubione pytanie o świadomość pewnego przesunięcia czasowego między tym, co odczuwa artysta, który kończąc projekt jest już gdzie indziej, a jego publiczność. Te i inne odpowiedzi Bierk w kolejnych wydaniach listy osobistej. Wystawa Bierk Digital do końca października. Gorąco polecam. To po prostu trzeba zobaczyć, ale wcześniej oczywiście się zapisać. A skoro sama artystka twierdzi, że poprzednia płyta i nowy album Utopia to dwa rozdziały tej samej opowieści o miłości, których łącznikiem jest utwór The Gate, i że właśnie The Gate to jakby nowe odczytanie All is Full of Love, to tym utworem właśnie kończymy tę godzinę.